นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยูเล่าให้ฟังเธอบอกว่าตอนเด็กๆระหว่างเรียนป.1ถึงป.4นี่เธอไม่ได้อยู่กับแม่แม่ส่งเธอให้ไปอยู่กับอาม่าที่ตลาดริมแม่น้ำท่าจีนเธออยู่กับยายแก่ๆคนนั้นด้วยความหวาดผวากลัวทั้งผีกลัวทั้งอาม่าของตัวเองแล้วก็ยังกลัวสิ่งอื่นๆอีก108,900เธอเคยอยู่กับแม่มาตลอดแล้วตัวเธอเองในเวลานั้นก็ยังเด็กอยู่มากเกิดมาก็ไม่เคยจากอกแม่ก็เพิ่งจะช่วงนั้นแหละอึกอักแม่ก็พาลงเรือบอกว่าให้ไปอยู่กับอาม่าบ้านอาม่าเป็นห้องแถวไม้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรแคบๆเก่าๆไม่อยากอยู่แต่ก็ต้องอยู่ถ้าไม่อยู่แล้วจะไปไหนอ่ะเพราะว่าแม่เอามาทิ้งไว้แล้วแม่ก็หนีกลับไปตอนที่เธอหลับนะตื่นมาแม่ก็ไปแล้วเห็นแต่อาม่ายูเล่าว่าอยู่ที่นั่นมีแต่ความหวาดผวาเพราะว่าที่ห้องนั้นมันมีอะไรแปลกๆที่ทำให้เธอรู้สึกหวาดอย่างตอนกลางคืนบางคืนอาม่าก็มาอยู่ที่ห้องแกออกไปข้างนอกทีแรกเธอก็ไม่รู้ว่าอาม่าออกไปไหนเพราะไม่กล้าถามคนอย่างอาม่านี่แกดุมากตีเอาง่ายๆดื้อไม่ได้เลยไม่เชื่อฟังก็พัวเพี้ยทั้งมือทั้งไม้เรียวแกเหลาไม้เรียวเอาไว้เป็นกำเอาใส่ไว้ในกระบอกตอนหลังก็รู้เองว่าที่อาม่าออกไปกลางคืนตอนหัวค่ำเนี่ยแกเป็นนวดนะนวดให้คนอื่นแล้วก็เขาก็ให้เงินแกเป็นค่านวดนวดแบบจับเส้นเธอก็เลยได้รู้ว่าอาม่าเนี่ยเป็นหมอนวดจับเส้นให้คนในตลาดมักจะมีคนมาตามแกไปแกก็จะไปถ้าไม่มีคนตามแกก็อยู่ที่ห้องแกไม่ได้ค้าขายอะไรหรอกแก่แล้วที่ยูไปอยู่กับแกเนี่ยแม่ของเธอก็ให้เงินแกค่าเลี้ยงดูค่าอาหารการกินค่าไปโรงเรียนอะไรต่างๆนานาแม่ให้แกหมดไม่ได้เบียดเบียนแกแต่ประการใดแกมีลูกคนอื่นอีกหลายคนพวกเขาก็เอาเงินให้แกด้วยคืนหนึ่งอาม่าไม่อยู่ยูอยู่คนเดียวนั่งทำการบ้านด้วยแสงตะเกียงดวงเล็กๆแม้ว่าที่ตลาดจะมีไฟฟ้าใช้ในช่วงหัวค่ำจากเครื่องปั่นไฟแต่ว่าอาม่าแกอยู่คนเดียวแกไม่ได้ขอให้เขาติดไฟให้จะให้เขาติดก็ได้แต่จะต้องจ่ายเงินให้เขาแกบอกแกใช้ตะเกียงดีกว่าไม่ยุ่งยากอะไรไม่ต้องเสียเงินมากด้วยเสียแต่แค่ค่าน้ำมันตะเกียงคืนหนึ่งที่อาม่าไม่อยู่นั่นแหละยูทำการบ้านอ่านหนังสือด้วยตะเกียงดวงเล็กๆอยู่ที่ห้องทางด้านหลังที่มุมหนึ่งใช้เป็นห้องครัวและห้องพักผ่อนของอาม่าทำอะไรกันก็ทำที่นี่ยกเว้นเวลานอนก็จะเข้าไปนอนห้องข้างในอ่านหนังสือทำการบ้านอยู่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงของตกหล่นก็สะดุ้งมองดูก็ไม่ค่อยเห็นอะไรตะเกียงดวงมันเล็กมากแสงนิดเดียวส่องไปไม่ได้ไกลนึกกลัวแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงทำการบ้านต่อไปถ้าเสร็จแล้วจะได้รีบเข้านอนซะก่อนพักเดียวเสียงหล่นดังอีกแล้วสงสัยมากว่าเสียงอะไรแต่ที่นึกอยู่แน่ๆก็คือผีหลอกไม่กล้าเอาตะเกียงไปส่องดูเสียงมันหล่นดังมาจากห้องข้างในพอทำการบ้านเสร็จหมดแล้วก็เลยทำให้เธอไม่กล้าไปนอนพอง่วงจัดๆก็เลยนอนหลับอยู่ข้างตะเกียงนั่นเองมาสะดุ้งตื่นก็ตอนที่ได้ยินเสียงคนเดินย่ำไปย่ำมาในห้องด้านในเธอก็คิดว่าอาม่ากลับมาแล้วรีบหยิบสมุดหนังสือใส่กระเป๋านักเรียนแล้วถือตะเกียงเดินเข้าข้างในหวังจะเห็นอาม่าแต่มองหาแล้วก็ไม่เห็นแกคงจะเข้ามุ้งนอนไปแล้วแต่พอมองไปทางที่นอนกลับไม่เห็นกลางมุ้งแล้วก็ไม่เห็นตัวอาม่าอยู่ตรงที่นอนหรือว่าอาม่าจะเข้าห้องน้ำก็เลยปูที่นอนกลางมุ้งรออาม่าโดยเข้าไปนอนในมุ้งก่อนรอตั้งนานอาม่าก็ยังไม่เข้ามาไม่เข้ามุ้งแต่เธอม้อยหลับไปแล้วมาตื่นอีกทีตอนที่อาม่าปลุกถามว่าเข้านอนแล้วทำไมไม่ดับตะเกียงเดี๋ยวไฟไหม้มุ้งเธอก็รู้สึกว่าหลับไปนานมากได้ยินเสียงอาม่าพูดว่าเขาให้นวดนานก็เลยเพิ่งกลับสิ้นเสียงอาม่าเธอก็ม้อยหลับต่อไปจนเช้าก็ไม่คิดอะไรอีกไปโรงเรียนตามปกติพอกลับจากเรียนไม่พบอาม่าไม่รู้แกไปไหนก็หุงข้าวอุ่นแกงรอแกค่ำแล้วแกก็ยังไม่กลับหิวข้าวก็กินข้าวก่อนกินข้าวอิ่มแล้วก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาอาม่าคงจะไปนวดให้ใครอีกแล้วทำการบ้านอ่านหนังสือไปตามที่เคยทำ พลางก็รอว่าอาม่าจะกลับมาแต่แล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเดินก็รีบถือตะเกียงไปดูไม่มีแม้แต่เงาของอาม่ารีบล้นลานกลับมาที่ครัวพอกลับมาปุ๊บนั่งลงปั๊บก็ได้ยินเสียงเดินอีกกลัวมากเลยทีนี้ตัวสั่นร้องไห้รีบหนีลงบันไดไปทางด้านหลังสักครู่ใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงอาม่าเรียกก็รีบขึ้นบันไดกลับขึ้นมาอาม่าถามว่าลงไปทำไมแล้วร้องไห้ทำไมนี่ก็เล่าให้อาม่าฟังอาม่าก็ซักถามว่าเสียงเดินอะไรที่ไหนก็ยืนยันว่าเสียงเดินดังที่ห้องด้านในอาม่าก็บอกเหลวไหลใครจะมาเดินอาม่าเพิ่งจะกลับมากลัวผีสิก็เลยได้ยินไปเองก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรเดี๋ยวแกโกรธยูไม่เคยเถียงอาม่าเพราะเคยโดนตบปากจนเลือดไหลมาแล้วเข็ดขยาดมือแกหนักแล้วก็ไม้ยั้งมือด้วยโมโหเท่าไหร่ก็ซัดมาเท่านั้นแหละต่อมาอีกไม่กี่วันก็อยู่คนเดียวก็ได้ยินทั้งเสียงเดินอีกแล้วเธอตกใจมากรีบหนีลงไปหลังตลาดอีกนั่งตัวสั่นอยู่ที่นั่นนานมากร้องไห้ไปด้วยคิดถึงแม่แม่ไม่น่าจะเอามาปล่อยให้อยู่กับอาม่าเลยน่ากลัวน่ากลัวมันอะไรก็ไม่รู้คงจะเป็นผีต้องผีแน่ๆนั่งอยู่ที่หลังห้องยุงกัดแสบแต่ว่าดีกว่าขึ้นไป1ชั่วโมงเห็นจะได้อาม่าจึงกลับมารู้สึกก็ตอนที่แกเรียกหาแกเห็นขึ้นมาจากด้านล่างแกก็มีสีหน้าไม่พอใจด้วยสายตาที่มองสีหน้าที่แกแสดงออกมาก็รู้ได้ว่าแกมีความรู้สึกยังไงแกกระชากตะเกียงไปจากมือวางลงแล้วก็ไปคว้าไม้เรียวมาเคี่ยนไม่ยั้งมือโดยฉวยมือข้างหนึ่งมาเถอเอาไว้แน่นแล้วก็หวดไปตามก้นตามเนื้อตามตัวไม่นับพลางแกก็พูดว่าลงไปทำไมลงไปทำไมมืดมืดค่ำค่ำชอบลงไปนักบอกว่าอย่าลงไปเดี๋ยวงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันจะกัดเอาเธอก็ร้องไห้ไปด้วยพยายามชี้แจงให้แกรู้ไปด้วยว่าเธอกลัวผีนะแกก็ว่ากลัวผีอยู่ที่ครัวไม่ต้องลงไปผีที่ไหนมันจะมาจ้องหลอกจ้องหลอนคิดไปเองเด็กอะไรก็ไม่รู้พูดจะไม่รู้เรื่องต้องตีให้เนื้อหลุดแกหวดไปกี่สิบทีไม่รู้เลยตีไปด้วยสั่งห้ามไม่ให้ร้องด้วยยูก็พยายามกลั้นแต่กลั้นไม่อยู่แกก็ว่าอย่าร้องอย่าร้องร้องทำไมเจ็บเหรอเจ็บก็ต้องจำสิก็เลยต้องรีบบอกแกว่าหนูจำแล้วหนูจำได้แกก็ว่าจำแล้วก็ไม่ต้องลงไปอีกนามืดมืดค่ำค่ำงูกัดตายเดี๋ยวแม่ของเธอจะมาหาว่าเลี้ยงลูกไม่ดีหาเรื่องให้เดือดร้อนแท้ๆแกเครียดจนแกเหนื่อยพอแกปล่อยมือยูก็ซุดลงไปกองกับพื้นแกไม่ฟังเหตุผลเลยคืนนั้นร้องไห้นอนร้องไห้สะอึกสะอื้นจนไม่หลับไปเองพอตอนเช้าเกือบลุกไม่ขึ้นแทบจะเดินไปโรงเรียนไม่ไหวระบมไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวนั่งเกือบจะไม่ได้ต้องทนเจ็บเอาเวลาที่นั่งเรียนอยู่ต้องคอยขยับก้นบ่อยๆพอตอนเย็นกลับจากโรงเรียนเจอคนข้างห้องห้องนั้นเขาเปิดเป็นร้านขายของต่างๆมากมายหลายอย่างอาอึมร้านนั้นถามว่าเมื่อคืนร้องไห้นะอาม่าตีทำไมก็เล่าให้อาอึมฟังอาอึมได้ยินก็มีสีหน้าหวาดกลัวแต่ไม่ยอมพูดอะไรได้แต่บอกว่าเวลาแม่มาหาต้องเล่าให้แม่ฟังนะเรื่องนี้นะยูยังเล่าต่อไปอีกว่าพอรู้ว่าที่ห้องมีสิ่งที่น่ากลัวก็หวาดกลัวมากแต่ไม่มีทางหนีไปไหนเลยจะติดต่อบอกแม่ก็ทำไม่ได้ไม่รู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนและความคิดที่จะเขียนจดหมายก็ไม่มีอยู่ในหัวถึงคิดก็เขียนไปไม่ได้เพราะไม่รู้ที่อยู่แม่แม่ไปขายของอยู่ที่กรุงเทพกลางคืนพักที่ห้องเช่าราคาถูกเป็นแหล่งชุมชนแออัดอยู่กันอย่างชาวบ้านชาวสลัมมีเสียงทะเลาะคนด่ามีเสียงคนเมาเหล้าเมายามีเสียงอึกทึกครึกโครมด่าพ่อล่อแม่กันเสียงนินทาว่าร้ายกันมันก็มีทุกอย่างนั่นแหละที่มันไม่ดีไม่งามยูก็ยังคงต้องอยู่กับอาม่าแต่อยู่อย่างหวาดผวาทุกค่ำคืนที่อาม่าไม่อยู่ช่วงหัวค่ำเธออยากจะบอกอาม่าจะตายไปว่าหนูขอไปกับอาม่าด้วยแต่ไม่กล้าพูดเพราะไม่แน่ใจว่าจะเจออะไรเขาบ้างพออยู่คนเดียวก็กลัวจนตัวสั่นเสียงเดินก็มีอยู่คืนแล้วคืนเล่ากลัวเหลือเกินว่าเจ้าของเสียงฝีเท้าจะโผล่ออกมาจากช่องทางเดินถ้าออกมามีหวังเป็นลมตายไปแน่ๆเลยเธอก็ได้แต่นั่งร้องไห้จะลงไปหลังห้องก็กลัวอาม่ากลับมาเจออาม่าได้สั่งห้ามเอาไว้แล้วฝ่าฝืนก็คงจะโดนหนักกว่าคราวที่แล้วก็เลยต้องอยู่อย่างหวาดผวาร้องไห้ซบหน้าไม่กล้าเลยกลัวจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มาวันนึงไม่รู้อาม่าคิดยังไงถามยูว่าเวลาอาม่าไปนวดในกลัวมากไหมเธอแปลกใจแต่ก็รีบตอบด้วยการพยักหน้าแล้วก็พูดว่ากลัวมากเลยจ้ะแกก็ว่ากลัวอะไรกลัวทำไมห้องนี้ไม่มีอะไรหรอกอย่าไปฟังชาวบ้านก็พูดกันเลยมันไม่เป็นความจริงเขาหลอกให้เด็กกลัวอีพวกนั้นมันมาแกล้งพูดใครจะมา เป็นอะไรในห้องไม่มียูก็รีบบอกแกว่าเธอได้ยินเสียงเดินไปเดินมาแกก็ชักไม่สบอารมณ์ถามตะคอกว่าได้ยินจริงๆหรือไงยูก็พยักหน้าแกก็คาดคั้นว่าอย่าพูดปดหน้าพูดปดปากเน่าปากหนอนนะเธอก็พยักหน้าอีกนะแกก็บอกว่าพูดไม่เป็นหรือไงพยักหน้าอย่างเดียวถึงได้ตอบว่าหนูได้ยินจริงๆจ้าแกไม่ค่อยพอใจคำตอบนักแต่ไม่พูดอะไรมากแกบอกว่าเรื่องมากจังเด็กอะไรใหม่ลูกรู้อย่างนี้ไม่รับฝากมันเสียกว่าดีแล้วพายุ่งยากลำบากลำบนพอต่อมาวันหลังเมื่ออาม่าจะไปนวดใครค่ำๆบางวันแกก็จะพายูไปด้วยแต่บางทีก็ไม่พาไปวันไหนแกไม่พาไปเธอก็จะตกอยู่ในความหวาดกลัวเสียขวัญจนแทบจะเสียสติผีนั่นก็มาหลอกหลอนได้ทุกครั้งยูคิดว่าไม่สงสารเธอบ้างหรือยังไงผีมันใจดำจังพอคิดอย่างนั้นแล้วอยู่มาคืนหนึ่งเธอต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วเธอรีบกินข้าวทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยเร็วๆแล้วไปนั่งอยู่ที่ขั้นบันไดแล้วคอยเงี่ยหูฟังว่าอาม่าจะกลับมาเมื่อไหร่คงจะต้องมีเสียงบ้างเวลาแค่เปิดประตูกะว่าพอได้ยินเสียงก็จะหันกลับขึ้นไปโดยเร็วนั่งเสียวสันหลังซบหน้ากับหัวเข่าร้องไห้เบาๆอยู่จนได้ยินเสียงเปิดประตูก็รีบหันกลับไปนั่งที่ข้างตะเกียงทำเป็นอ่านหนังสือพอรู้สึกว่ามีคนเดินผ่านห้องข้างในออกมาก็เงยหน้าขึ้นมองแม้ว่าแสงตะเกียงจะริบหรี่แต่ก็ทำให้เธอตกอกตกใจจนอ้าปากค้างที่เธอเห็นไม่ใช่อาม่าเป็นเงาดำๆยูผงะหงายหลังกระทดตัวหนีลนลานอ้าปากร้องแต่ไม่มีเสียงแวบเดียวก็หายวับไปแต่ทำให้เธอช็อกร้องไม่ออกแต่ฉับพลันเธอก็เป็นลมหมดสติไปมารู้ตัวอีกทีอาม่าปลุกให้เข้าไปนอนมานอนอยู่ทำไมตรงนี้เธองงๆแต่ก็ไปเข้ามุ้งนอนเช้าตื่นขึ้นมายังจำเรื่องนั้นได้เกือบจะเล่าให้อาม่าฟังแต่ฉุกใจนึกได้ว่าเล่าอีกก็โดนดุอีกก็เลยยั้งปากไม่เล่าแต่คิดว่าถ้าอาม่าจะออกไปข้างนอกก็จะขอตามไปด้วยเป็นตายยังไงก็จะตามแกไปถึงแกจะเคี่ยนจะตีก็คงยอมไม่อยากทนอยู่กับความหวาดผวาต่อไปอีกแล้วพอเห็นอาม่าเตรียมตัวออกไปแกเตรียมห่อหมากห่อพลูเธอก็รีบเอ่ยปากขอแกก็มองหน้าถามว่าการบ้านการช่องอะทำหรือยังก็ตอบแกว่าทำแล้วแกชอบให้พูดจาเรียบร้อยแล้วพูดแทนตัวเองว่าหนูแกเป็นคนสอนเองแกทำท่าจะให้ตามไปอยู่เหมือนกันแต่กลับพูดว่าอย่าไปเลยวันนี้ไปไกลออกนอกตลาดไปไกลโน่นเดินไม่ไหวหรอกก็รีบบอกแกว่าไหวจะเดินไหวอยู่บ้านนี่แหละสบายกว่ากันไปด้วยเดี๋ยวหมูหมามันกัดเอาแล้วกลับมืดค่ำด้วยไม่เห็นตีนเห็นมือมันไม่ดีเป็นเด็กเป็นเล็กเกะกะรำคาญแล้วแกก็เดินออกไปเลยเธอก็ได้แต่ยืนมองตาปริบๆแกหายลับไปแล้วนั่นแหละจึงคิดได้ว่าน่าจะเล่าว่าคืนก่อนโน้นเจออะไรต้องอยู่กับความกลัวอีกแล้วจู่ๆก็ตัดสินใจว่าไม่อยู่แล้วยังไงก็ขอตามอาม่าไปด้วยก็วิ่งออกไปไล่ตามอาม่าเห็นหลังแกไวๆอยู่โน่นไม่เรียกแต่วิ่งไปจนทันแกหันมาพอเห็นแกก็หยุดก็ถามว่ามาทำไมอยากจะโดนตีหรือไงก็รีบบอกแกว่าอยู่ไม่ได้กลัวมากคืนนอนก่อนโน้นเจอผีมาหลอกแกก็ว่าเอาอีกแล้วผีหลอกอีกแล้วมันจะอะไรกันนักหนาก็รีบเล่าให้แกฟังว่าผีมาหลอกยังไงเป็นเงาดำๆหนูกลัวมากเลยจะอาม่าแกก็ถอนใจแล้วก็เหลียวมองหาอะไรสักอย่างไม้นั่นแหละแกหยิบไม้จากแถวแถวนั้นหัวใส่เธอควับควับชาวตลาดเห็นก็ไม่มีใครช่วยได้แต่มองเสร็จแล้วก็เลี่ยงเดินไปก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วคนในตลาดนี่กลัวปากคอกลัวอารมณ์ร้ายของอาม่ามากแกถามว่าเจ็บไหมตอบว่าเจ็บเจ็บก็กลับบ้านไปก็บอกแกว่าหนูกลัวผีเนี่ยมันหลอกหนูผีมันหลอกหนูกลัวมันคนในตลาดพากันออกมายืนดูกันสลอนเพราะว่าเธอเจ็บร้องไห้เสียงดังแกถามว่าแหกปากทำไมไม่ต้องแหกปากเงียบเงียบนะเธอพยายามเงียบแต่มันกลั้นไม่ไหวจริงๆทั้งเจ็บรู้สึกว่าอาม่าทำไมถึงโหดอย่างนี้แกเป็นอาม่าของเธอหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ถ้าใช่ทำไมดูจะเกลียดชังเธอเหลือเกินมีอาแปะคนหนึ่งออกมาจากร้านมาห้ามอาม่าเอาไว้อาม่าถึงได้หยุดพลางก็บ่นด่าเธอไม่ขาดปากไม่ฟังเสียงอาแปะที่แกพูดว่ามีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันมันยังเด็กนักอาม่าไม่พูดกับอาแปะแม้แต่คำเดียวหน้าก็ยังไม่มองเลยเอาแต่ไล่เธอให้กลับไปถ้าไม่กลับจะโดนอีกเสร็จแล้วแกก็ออกเดินไปยูขยับจะตามอาแปะก็ฉุดข้อมือเอาไว้ห้ามบอกอย่าไปเดี๋ยวก็โดนอีกนะเธอก็บอกอาแปะว่าหนูกลัวที่บ้านมีผีมีเงาดำแล้วเธอก็ดิ้นรนอาแปะก็บอกว่าผีไม่มีหรอกไม่มีผีไม่ต้องกลัวอ้วจะให้พระไปผีมันกลัวพระเธอได้ยินก็หยุดดิ้นนึกได้ว่าถ้ามีพระผีคงไม่ทำอะไร แกก็ชวนไปที่หน้าร้านแล้วก็ให้ยืนรอระหว่างนั้นคนอื่นๆก็มารุมล้อมสอบถามต่างๆนานาว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงยูก็เล่าให้ฟังพวกเขาถามย้ำว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเธอก็พยักหน้ายืนยันว่าจริงพวกเขาก็หันไปคุยกันว่าต้องเป็นผีแน่ๆเลยดูเธออาม่าไม่ยอมเอาไปด้วยเด็กมันกลัวแล้วจะช่วยมันยังไงอะเนี่ยหลายคนก็พูดทำนองนี้แต่ไม่มีใครช่วยอะไรได้อาแปะเอาพระองค์เล็กๆมายัดใส่มือเธอแล้วก็บอกว่าเก็บเอาไว้ถ้าอาม่าไม่อยู่ก็ยกมือไหว้พระขอให้ท่านช่วยพระจะไล่ผีไปไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วมีพระนะผีมันกลัวพระมันจะไม่มาให้เห็นอีกยูก็รู้สึกอุ่นใจก็เดินกลับแต่พอไปถึงหน้าห้องก็ไม่กล้าเข้าไปก็ลังเลอยู่อาอึมบอกเธอว่าถ้าไม่กล้าเข้าไปก็นั่งรออาม่าที่หน้าบ้านได้ก็นี่เธอก็คิดว่าดีเหมือนกันยังไงก็ดีกว่าเข้าไปในห้องต้องไปนั่งรอที่ขั้นบันไดยูก็สุดนั่งลงหน้าประตูที่ปิดเอาไว้ตอนหัวค่ำยังมีคนเดินผ่านไปผ่านมาดีมากเลยมีแสงไฟจากหน้าร้านตรงข้ามด้วยเป็นร้านขายเครื่องยาไทยก็ได้กลิ่นสมุนไพรโชยมาเสียงอาอึมคุยกับร้านตรงข้ามบอกว่าห้องอาม่าน่ะเคยมีคนตายห้องอาม่ามีคนตายยูได้ยินอย่างนั้นแต่เธอได้ยินผิดไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะขณะนี้เกิดปวดท้องอย่างกระทันหันจะต้องปลดทุกข์กำจัดทุกข์ออกไปจากตัวเองจะได้พ้นจากสิ่งที่มันรบกวนอยู่เธอจะทำยังไงดีลุกขึ้นมายืนเหลียวซ้ายแลขวามองทางโน้นทางนี้ผู้คนก็ยังเดินผ่านไปผ่านมาเสียงย่ำพื้นกระดานช่องทางเดินดังไม่ขาดต้องเข้าห้องส้วมที่ข้างในไม่มีที่อื่นที่จะเธอจะเข้าไปใช้ได้กลัวก็กลัวแต่พอมันยิ่งปวดความปวดก็ไปกลบความกลัวยืนบิดตัวบิดไปบิดมาจนคิดว่าไม่ไหวแล้วพลันก็นึกได้ว่าในมือกำพระองค์เล็กๆที่อาแปะให้มาเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเธอก็ไม่รู้จักก็เกิดอุ่นใจขึ้นมาหันร่างเปิดประตูเข้าไปข้างในมันมืดแต่ว่าแสงจากช่องประตูที่ยังเปิดอ้าอยู่ก็เปิดช่องให้แสงจากข้างนอกสาดเข้ามาทำให้เธอมองเห็นภายในได้ยูตรงไปที่ห้องน้ำเอาพระวางไว้ที่พื้นข้างนอกตัวเองเข้าไปมันมืดสลัวแต่ก็พอมองเห็นข้างในได้รางๆพอปิดประตูก็มืดตื้อจะออกไปเอาตะเกียงมาจุดก็จะทำได้ยังไงไม่ทันแล้วเธอก็จัดการกับตัวเองจนเรียบร้อยและในทันทีทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเคาะที่ประตูห้องน้ำเสียงกุกกุกกุกหูแววไปหรือเปล่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียงเคาะดังที่ประตูจริงๆยูคิดทันทีว่าอาม่ากลับมาแล้วอาม่าเหรอเงียบไม่มีเสียงตอบเธอรีบทำทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดประตูออกไปข้างนอกมันมืดเพราะบานประตูที่เปิดให้แสงส่องเข้ามาปิดสนิทแล้วก็ยิ่งทำให้เธอแน่ใจมากขึ้นว่าอาม่ากลับมาแล้วแต่ทำไมอาม่าไม่จุดตะเกียงเธอคลำหาตะเกียงดวงเล็กๆมาจุดเพื่อมองหาอาม่าแต่ก็ยังไม่เห็นถือตะเกียงส่องหาทุกซอกทุกมุมไม่มีร่างของอาม่าอยู่ตรงไหนเลยแต่เธอก็คิดว่าอาม่าต้องกลับมาแล้วแต่อาจจะออกไปทำอะไรแถวใกล้ๆนี้คิดอย่างนี้แล้วก็ทำให้ไม่ค่อยกลัวมากนักแต่ก็หนีไปอยู่ทางด้านหลังนั่งอยู่ตรงเนี้ยดูจะปลอดภัยกว่ามีแสงตะเกียงวอมแวมเป็นเพื่อนแต่พอคิดถึงคำพูดของอาอึมว่าห้องอาม่ามีคนตายก็ชักกลัวขึ้นมาอีกฉับพลันเธอก็ต้องหันไปมองข้างหลังตรงโคกพลูที่อาม่าปลูกให้มันเลื้อยเถาขึ้นค้างที่ทำด้วยไม้อาม่าเอาไว้กินกับปูนละหมากตรงนั้นที่เหนือโคกพลูเธอเห็นดวงไฟลอยวนเวียนไปมาเป็นดวงไฟสีแดงๆหน้าขนลุกอ้าวดวงไฟอะไรอ่ะเธอตกใจและแปลกใจและกลัวขึ้นมาอย่างประหลาดขนาดของดวงไฟเท่ากับกำมือของผู้ใหญ่แต่มันก็ส่องแสงในความมืดให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนมันลอยวนไปวนมาอยู่เหนือโคกพลูที่โคกพลูนอกจากมีค้างพลูแล้วก็ยังมีมะละกออีก2ต้นต่ำลงไปมีพวกพืชสวนครัวเอาไว้ใส่ต้มยำทำแกงกับพราวโหระพาขิงข่าตะไคร้มีกระทั่งต้นมะกรูดพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าไม่ว่าอะไรอาม่าก็ปลูกเอาไว้ทุกอย่างไม่ต้องซื้อหาให้เสียเงินทองแล้วก็ใช้ให้ยูเนี่ยตักน้ำรดมันทุกวันดวงไฟนั้นยังไม่ยอมไปไหนยังคงลอยวนเวียนเหมือนกับมีดวงตาที่กำลังจ้องเขม็งมองเธออยู่ยูก็รู้สึกกลัวมันมากตอนนี้เองที่นึกถึงพระที่อาแปะให้ขึ้นมาได้ก็แบมือออกดูไม่ได้อยู่ในกำมือแล้วอ้าวงั้นอยู่ไหนอ่ะ อ๋อนึกออกแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำเอาวางไว้หน้าห้องน้ำรีบหลบเข้าข้างในไปขวานหาพระมือคลำไปตามพื้นทางข้างห้องน้ำตรงที่วางเอาไว้หายังไงก็ไม่เจอจะออกไปเอาตะเกียงมาส่องก็ไม่กล้าออกดวงไฟนั้นยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยต้องอยู่กับความมืดพออยู่กับความมืดก็เกิดกลัวเงาดำที่เคยเห็นขึ้นมาอีกทีแรกจะออกไปอยู่ข้างนอกหน้าประตูแต่นึกได้ว่าอาม่าต้องไม่ชอบใจแน่ถ้ากลับมาเห็นนั่งจ๋องอยู่ตรงนั้นก็เลยรีบย่องไปแอบดูที่หลังบ้านว่าดวงไฟประหลาดนั้นมันไปแล้วหรือยังปรากฏว่ามันหายไปแล้วค่อยดีหน่อยก็เลยไปนั่งที่เดิมและตาก็คอยจับจ้องไปทางโคกพลูของอาม่าก็ไม่เห็นมีอะไรดีแล้วที่มันหายไปยูเคยได้ยินเรื่องผีกระสือก็เลยคิดว่านั่นคงจะเป็นกระสือแน่ๆเขาว่ามันชอบกินของบูดเน่าสกปรกที่โคกนั่นก็ไม่มีอะไรสกปรกแล้วมันมาทำไมชั่วขณะหนึ่งเธอก็คิดว่ามันอาจจะเป็นตัวหิ่งห้อยแต่ก็เป็นไปไม่ได้หิ่งห้อยที่เธอเคยเห็นน่ะดวงไฟเขามันกระพริบดวงเล็กนิดเดียวและสีของไฟก็ต่างกันมากแสงของหิ่งห้อยไม่น่ากลัวสักนิดหนึ่งแต่แสงตะกี้ที่เห็นน่ะมันทำให้ตัวสั่นเลยเพราะมันทำให้รู้สึกว่าคงจะเป็นดวงไฟที่ชั่วร้ายอยู่ๆเธอเห็นดวงไฟนั้นปรากฏทันทีทันใดลุกโชนน่ากลัวมากแดงฉานมันกำลังโกรธแล้วลอยพุ่งเข้ามาหาอย่างฉับพลันทันใดยูถึงกับผงะหงายพอนึกได้ก็ลนลานลุกขึ้นวิ่งหนีเข้าข้างในแล้วเปิดประตูพรวดออกไปข้างนอกปะทะเข้ากับใครบางคนอาม่านั่นเองกำลังจะเปิดประตูเข้ามาดีใจมากที่เห็นอาม่าทั้งที่ไม่อยากอยู่ใกล้แกเลยแต่ในยามนี้แกเป็นที่พึ่งดีๆที่สุดในสถานการณ์อกสั่นขวัญผวาอย่างนี้พอชนแกก็เกลี้ยกล่อมเอาทันทีหาว่าพรวดพลาดออกมาได้ไม่ดูตาม้าตาเรือบ้างเลยทำเหมือนเพ่นหนีอะไรมาทีแรกจะบอกแกเรื่องดวงไฟแต่แล้วก็คิดว่าไม่บอกดีกว่าเป็นอะไรฮะเป็นอะไรบอกมาเร็วๆแกคาดคั้นก็จำต้องเล่าพอแกได้ยินเรื่องดวงไฟเท่านั้นเองเป็นเรื่องเลยคว้าใบหูเธอบิดลากผลักเข้าข้างในเน้นเขี้ยวเน้นควันมีเสียงเล็ดลอดออกมาหาจิกนี่เดี๋ยวเงาดำเดี๋ยวเสียงหล่นเดี๋ยวดวงไฟมันจะทำอะไรกันนักหนากลัวมันอยู่ได้ผีอ่ะบอกว่ามันไม่มีเชื่อสักนิดก็จะดีนี่ไม่มีเลยแกบ่นว่าไม่ยอมหยุดง่ายๆยืดยาวเทศให้ฟังกันใหญ่เลยจนกระทั่งเข้านอนนี่เป็นการเรียนรู้ว่ามีอะไรอย่าบอกอาม่าบอกแล้วเจ็บตัวทุกทีนี่ขนาดยังไม่ได้พูดเรื่องเสียงเคาะประตูห้องน้ำนะแต่ก็คิดว่าคงจะเป็นอาม่านั่นแหละแกมาแล้วออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาอีกทีก็ไปชนแกเข้าพอดิบพอดีแกบ่นจนยูม้อยหลับไปด้วยความง่วงพอวันต่อมาตั้งแต่เช้าเลยแกก็สั่งว่าคราวหน้าคราวหลังไม่ต้องไปกลัวมาหรอกผีสางอะไรนะมันไม่มีผีไม่มีอย่าไปเชื่อใครว่ายังไงไปต้องไปฟังเหลียวไหลทางนั้นยูก็บอกว่าได้ยินอาอึมเขาพูดว่าที่ห้องอาม่าเนี่ยมีคนตายเท่านั้นเองแกจ้องหน้าตาเขม็งคนตายอะไรเหลียวไหลจริงๆพูดไปได้โตแล้วไม่ใช่เด็กๆจากนั้นแกก็ลุกพรวดออกไปข้างนอกยูก็ไม่รู้ว่าแกไปไหนแต่อึดใจเดียวก็มีเสียงลงเล้งที่ข้างนอกดังเข้ามาข้างในขณะที่ยูกำลังนั่งกินข้าวมื้อเช้าจะไปโรงเรียนได้ยินเสียงอาม่าและเสียงอาอึมโต้เถียงตะโกนใส่กันดังฟังไม่ได้สับเลยทีเดียวอาม่ากับอาอึมก็เลยไม่ถูกกันยูเจอหน้าอาอึมแกก็บอกกับเธอว่าเนี่ยถ้าแม่ลือมาต้องบอกแม่ลือให้รู้นะที่โดนผีหลอกอ่ะยูก็พยักหน้าอาอึมก็พูดต่อบอกว่าถ้าไม่บอกนะแม่ก็จะไม่รู้ก็จะไม่มีใครช่วยได้ก็จะต้องกลัวไปเรื่อยๆยูก็จำเอาไว้แม่มาก็จะบอกแม่ระหว่างที่แม่ยังไม่มายูต้องอยู่อย่างหวาดผวาดวงไฟที่ลอยนั้นก็ไม่มาให้เห็นอีกยูก็ไม่เคยเล่าเรื่องดวงไฟให้ใครฟังแต่ถ้าแม่มาก็จะเล่าจนวันหนึ่งอาอึมถามว่านี่เจออะไรอีกหรือเปล่ายูก็สายหน้าแกถามต่อว่าเจอแต่เงาดำนั่นเหรอยูก็สายหน้าอย่างนี้เจออะไรอีกอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิยูก็เล่าเรื่องดวงไฟอาอึมได้ยินเข้าก็ตาเหลือกโอ้น่ากลัวนะดวงไฟอะไรก็ไม่รู้พออาอึมพูดอย่างนี้ยูก็นึกกลัวขึ้นมาทันทีกลัวยังไงก็ต้องอยู่กับอาม่าต้องอยู่ต่อไปแต่ก็คิดถึงแม่มากอยากจะไปหาแม่อยากให้แม่มาหาไม่อยากอยู่ที่นี่เลยนี่ถ้าเป็นนกจะบินไปหาแม่เลยอยากเกิดเป็นนกซะจังยิ่งคิดอยากจะเป็นนกมากขึ้นทุกทีเมื่อรดน้ำต้นไม้อยู่ที่โคกแล้วก็เห็นนกกระจอกมันบินไปบินมาร้องจอกจอกจอก มองตามมันเป็นนกนี่ดีนะนึกจะไปไหนก็ได้ไม่ต้องให้ใครพาไปเลยแค่บินไปก็ได้แล้วนี่ถ้าเป็นนกก็คงไม่ต้องทนหวาดกลัวอยู่ที่นี่จะบินไปกรุงเทพไม่ยากเลยเพียงแต่มีปีกบินได้เท่านั้นยิ่งคิดก็ยิ่งอยากไปหาแม่พอกลางคืนเข้านอนก็คิดอีกคิดแล้วอยากนอนใกล้ๆแม่แต่ที่นอนอยู่ข้างๆกลับไม่ใช่แม่แต่เป็นอาม่าที่ดุยิ่งกว่าเสือแกใช้ทำงานสารพัดต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดมาติดไฟหุงข้าวต้องตักน้ำรดต้นไม้พืชผักต่างๆที่แกปลูกก็ยูนี่แหละต้องช่วยแกปลูกด้วยปลูกแล้วก็หยอดเมล็ดลงไปแล้วก็เป็นหน้าที่รดน้ำก็เป็นของเธอใช้ถังหิ้วน้ำมาจากบ่อใกล้ๆแปลงผักแล้วก็รดมันรดน้อยก็ไม่ได้แกจะมาดูว่าชุ่มโชคไหมแกจะบอกเลยว่าให้รดหลุมหลักขันถ้าแกมาดูแล้วดินมันเกิดแห้งไปเร็วแกก็จะไม่พอใจนี่อะไรนะรดน้ำยังไงบอกให้ลดเยอะๆหน่อยลดหน่อยเดียวซะเอ้นี่สักขี้เกียจนะไม่เข้าเรื่องแล้วลดขันหนึ่งอะม่าลดขันหนึ่งแล้วดูสินี่มันอะไรแห้งผากเลยก็กุดจิกผมลากตัวมาแล้วกดกระแทกหัวลงไปหน้าเกือบจะทิ่มหลุมผักเห็นแล้วยังมีตาดูไหมดูเสียให้เต็มตาที่หลังอย่ามาเถียงมือแกยังจิกอยู่ที่ผมกดกระแทกลงไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนยูเกือบจะซุดลงไปกองอยู่ตรงนั้นอะเห็นแล้วยังยูก็ไม่พูดอะไรบอกสิว่าเห็นแล้วยังเห็นจ้ะเห็นแล้วก็อย่าลดน้อยอีกนะลดเยอะๆยูก็ต้องทำตามที่ก็บอกทุกอย่างอ่ะลดมากกว่าขันไปอีกที่ดินมันแห้งนั้นก็เพราะถ้าแดดมันร้อนดินมันก็ดูดน้ำเหือดแห้งหายไปเร็วถ้าแดดไม่ร้อนมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแปลงผักนี่ต้องรดน้ำเช้าเย็นแกสั่งเอาไว้อย่างเด็ดขาดไม่ทำไม่ได้ไม่ทำก็โดนเคี่ยนตีอย่างทารุณแกเตรียมไม้เรียวเอาไว้เป็นกำใส่กระบอกไว้เลยที่ห้องครัวโมโหเมื่อไรก็คว้ามาขวดขวับได้ทันทียูไม่เคยวิ่งหนีแกได้เพราะหนีก็ต้องโดนอยู่ดีก็เลยไม่หนียอมให้แกหวดเอาตามใจที่แกชอบหวดไปเถอะจะสั่งสอนด่าว่าไปด้วยถามไปด้วยจำได้ไหมจะทำอีกไหมที่หลังอย่าทำอีกนะได้ยินนะบ่าวถ้าเงียบแกก็ยิ่งหวดไม่ยั้งต้องตอบแกจำได้จ้าจะไม่ทำอีกอ่ะได้ยินจ้าอาม่าแกร้ายขนาดนั้นแล้วก็ยังมีงานอื่นอีกถ้าวันหยุดไม่ได้ไปเรียนก็จะต้องลงไปใต้ถุนตลาดเที่ยวหาเก็บเศษไม้มาทำฟืนเศษไม้ตามใต้ถุนตลาดมีเยอะแยะในตอนแรกก็หาง่ายแต่พอนานวันก็หายากต้องเดินไปไกลเศษไม้เหล่านั้นลอยมากับน้ำในหน้าน้ำท่วมบางทีเจอกะลามะพร้าวก็จะเก็บมาด้วยกะลาจะตกอยู่ตามใต้ถุนห้องต่างๆเขาขูดเนื้อมะพร้าวแล้วเขาก็ทิ้งกะลาลงมาใต้ถุนก็ต้องไปที่นั่นแถวร้านที่เขาทำขนมขายก็จะมีกะลาให้เก็บมากหน่อยกะลาที่ได้มาก็ใช้เป็นเชื้อไฟแทนฟืนจากไม้หุงข้าวต้มแกงได้อาม่าบอกว่าใช้กะลาใส่เตาไฟมันจะลุกโชนแรงดีข้าวเดือดเร็วไม้ฟืนและกะลาที่เก็บได้เอามาเก็บกองไว้ที่ใต้ถุนใส่เข่งใบใหญ่เอาไว้หยิบขึ้นไปใช้ยูจะต้องคอยดูว่าไม้ฟืนที่ในห้องครัวนี่จะหมดหรือยังเธอต้องคอยเอาไปเพิ่มไว้อย่าให้ขาดไม่พอใช้เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละอาม่าก็จะโมโหบ่นว่าบางทีก็เคี่ยนตีเอาดูมันว่าอาม่าไม่เคยพูดจากับเธอดีๆแม้แต่ครั้งเดียวเธอรู้สึกว่าอาม่าเนี่ยคอยจ้องจะเล่นงานเธออยู่เหมือนกับพูดผีที่มันก็คอยจ้องจะมาหลอกหลอนให้เธอหวาดกลัวอกสั่นขวัญผวาตลอดเวลาเช้ามืดทุกวันอาม่าปลุกเธอให้ตื่นเธอมักจะนอนขี้เศร้าเสมอเช้ามืดมันเป็นเวลาที่กำลังหลับสบายยูต้องทำงานหนักเหนื่อยวันหยุดยิ่งเหนื่อยหนักจึงทำให้บางครั้งอาม่าปลุกแล้วไม่ตื่นหรือว่างวงเงียอยู่วิธีปลุกของอาม่าไม่ใช่ส่งเสียงเรียกหรือว่าเขย่าตัวแต่แกมีวิธีของแกโดยเฉพาะยูมักจะตื่นมาพบว่าหน้าท้องของตัวเองถูกเหยียบย่ำอยู่ด้วยฝ่าเท้าใหญ่ๆหนักๆของอาม่าแกจะไม่เรียกแต่จะเหยียบมาจนกระทั่งเธอตื่นลืมตาลุกขึ้นมานั่งทุกเช้ามืดแกปลุกเธอด้วยน้ำหนักเท้าจนอึดอัดแน่นท้องหายใจไม่ออกก็จะตื่นพอตื่นแล้วล้างหน้าล้างตาบ้วนปากถูฟันด้วยนิ้วมือรีบติดไฟในเตาสาวข้าวสองทนานเอาตั้งบนเตาคอยเฝ้าดูมันจะเดือดล้นปากหม้อก็เปิดฝาใช้ทัพพีคนหม้อที่ใช้ไม่ใช่อลูมิเนียมแต่เป็นหม้อดินใบเขืองเก่าแก่เธอกลัวเหลือเกินว่ามันจะแตกแกสั่งว่าอย่าทำหม้อแตกนะแล้วก็พูดต่อว่าทำหม้อแตกนะหัวเองแตกด้วยนี่เหมือนกับคำประกาศิตที่เธอต้องจดจำเอาไว้ว่าจะทำหม้อหุงข้าวแตกไม่ได้เป็นอันขาดอาม่าไม่พูดเล่นแกทำจริง ก็เลยต้องระมัดระวังอย่างที่สุดประคับประคองหม้ออย่างกับประคับประคองหัวใจที่เต้นตุบๆอยู่ในอกของตัวเองหม้อข้าวจะร้อนมากตอนที่ยกลงมารินน้ำข้าวออกใส่ลงอ่างข้างๆเตาไฟต้องใช้ผ้ารองมือจับแต่บางทีระหว่างจับปากหม้อรินน้ำข้าวอยู่น้ำข้าวก็ซึมเปียกมาที่ผ้าแล้วก็จะร้อนมือมากก็ต้องทนเอาและบางทีมันก็หกลวกมือตอนที่ดองข้าวก็เหมือนกันเอียงหม้อไปมาบนเตาจับปากหม้อไม่ดีเลยผ้าไปหรือว่าผ้าหลุดห้อยก็พลาดนิ้วมือไปจับเอาปากหม้อร้อนร้อนหุงข้าวก็ทำให้มือพองอยู่บ่อยพอข้าวสุกแล้วอาม่าก็ทำกับข้าวต้มแกงข้าวหุงตอนเช้ากินไปถึงตอนเย็นตอนเย็นเธอกลับจากโรงเรียนอุ่นข้าวอุ่นแกงก็กินมื้อเย็นกันต่อไปคืนหนึ่งชาวตลาดร้องเอะอะว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็มีเสียงทุบปังปังปังมาปังที่ประตูเสียงตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ยูสะดุ้งตื่นด้วยความงัวงเงียมึนงงไฟไหม้ที่ไหนแสงไฟมาจากหลังบ้านอาม่าก็ลุกพรวดออกไปไฟลุกไหม้ที่ห้องครัวยูแต่ยืนดูทำอะไรไม่ถูกตกใจกลัวไฟที่กำลังลุกไหม้ข้างฝาห้องครัวอาม่าตักน้ำในโอ่งสาดใส่เปลวไฟแกแข็งขันกระฉับกระเฉงมากพักเดียวเท่านั้นไฟก็มอดดับเสียงพวกที่ดังอยู่ข้างนอกก็พากันหยุดเรียกหยุดทุบประตูแต่ว่าเสียงโจดขานก็ยังดังขมงโฉงเฉงอยู่ต่อมาอีกพักใหญ่ๆกว่าจะเงียบหายไปพอเช้าก็โจดขานกันทั้งตลาดว่าไฟไหม้บ้านอาม่ายูได้ยินขณะที่เดินจ้ำอ้าวไปโรงเรียนมีคนถามแต่ยูก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะไม่รู้ว่าทำไมไฟมันถึงไหม้มีคนพูดว่าคงจะหุงข้าวต้มแกงแล้วลืมดับไฟในเตาดีนะที่เย็นวันนั้นอาม่าเป็นคนอุ่นข้าวอุ่นแกงเองทำไมอย่างนั้นฮะถ้าเป็นยูเราคงจะโดนเคี้ยนเนื้อแตกแน่ไฟไหม้ครั้งนี้แกไม่ได้พูดอะไรสักคำได้แต่สั่งยูว่าให้ระวังฟืนไฟมีรอยไหม้ติดอยู่ที่ข้างฝาห้องครัวรอยไหม้เป็นสีดำมองดูทีไรมันก็ทำให้เธอขนลุกทุกทีร่องรอยดำๆนั้นยูจ้องมองดูมันเป็นรอยเหมือนกับคนอ้าปากร้องยื่นสองมือออกมาเอื้อมคว้าหรือว่าเหมือนจะพุ่งตัวออกมาข้างหน้าเพื่อจะไล่ไขว่คว้าอะไรสักอย่างมันน่ากลัวมากหน้าแปลกที่ว่าจะไม่มองก็ไม่ได้มันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างดึงดูดบังคับให้ต้องมองมันตรงนั้นน่ะกลางคืนยิ่งน่ากลัวบางครั้งเห็นไปว่ามันกำลังไล่คว้าตัวเธอทำให้ต้องถอยหลังกรูดเลยทีเดียวในตอนที่อยู่คนเดียวยิ่งเป็นกลางคืนไม่อยากเดินผ่านตรงนั้นแต่มันก็จำเป็นไม่มีทางอื่นแม้ไม่ได้มองก็อดชำเลืองไม่ได้แล้วก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามีใครคนนึงกำลังจ้องจะกระชากตัวเธอนี่มันก็เท่ากับว่านอกจากกลัวผีที่มาคอยหลอกหลอนแล้วยังจะต้องมากลัวรอยไฟไหม้อันชวนขนลุกนั่นอีกอาม่าอีกคนที่น่ากลัวมากเช่นเดียวกันดูเหมือนแกจะทำให้หวาดผวายิ่งกว่าพูดผีปีศาจซะอีกอาม่านี่น่ากลัวทั้งกลางวันกลางคืนลืมตาตื่นก็กลัวแกแล้วเออคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเธอไม่ได้เลยสำหรับอาม่าเพราะว่าแกเป็นคนไม่ใช่ผีเย็นวันนึงมีคนมาให้อาม่านวดยายคนนั้นถามอาม่าว่าไฟไหม้ได้ยังไงแกทำกับข้าวแล้วลืมดับเตาหรือยังไงอาม่าก็ตอบว่าแกไม่ลืมแต่ไฟลุกยังไงแกไม่รู้ยายคนนั้นถามว่าแล้วหลานแกแล้วมันทำหรือเปล่าอาม่าก็บอกว่าถ้ามันทำมาอ้วตีตายไปแล้วยายคนนั้นก็ว่าบ้านแกนี่มันมีอะไรแปลกๆนะแปลกยังไงอีกฝ่ายก็บอกว่าทำไมจะไม่แปลกเขาเล่ากันว่าบ้านแกมีผีมีสางนี่มาให้แกนวดก็ยังเสียวๆอยู่เกิดผีโผล่ออกมาได้วิ่งหนีกันก็ล้มหกกระลุกแข้งขาหักปนปี้อาม่านิ่งไม่พูดอะไรแกคงจะไม่พอใจยายคนนั้นก็ถามอีกว่าแกเลี้ยงผีเอาไว้หรือเปล่าอาม่าคงจะทนไม่ไหวก็พูดว่าแกจะบ้าหรือเปล่านี่พูดเรื่องอะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราวเลยเด็กเล็กมันได้ยินเข้ามันยิ่งกลัวผีอยู่นะแกนี่จะทำให้เด็กมันขวัญหนีดีฝ่อเสียแล้วอาม่าก็พูดดุๆกับยายคนนั้นก็เลยทำให้ยายต้องรีบเปลี่ยนเรื่องคุยไปอย่างรวดเร็วอยู่ต่อมาวันนั้นใกล้ค่ำแล้วอาม่าไม่อยู่มีคนมาตามไปนวดแม่ของเขาเสียงตะโกนว่าให้ไปเร็วๆแกปวดจะแย่อยู่แล้วอาม่าก็รีบคว้าโน่นคว้านี่ออกจากบ้านไปแต่แกไม่ลืมที่จะสั่งยูว่าอ่านหนังสือไปนาง่วงก็ดับตะเกียงนอนเสียแกไม่ลืมกำชับเรื่องไฟระวังจะไหม้บ้านยูต้องรับปากกับแกเสียงดังให้แกได้ยินถ้าแกไม่ได้ยินแกจะหยิกปากเอาเธอเคยโดนมาแล้วอาม่าออกไปไม่นานก็มืดค่ำยูก็รีบปูที่นอนเข้านอนทันที แต่แล้วนึกได้อาม่าสั่งให้อ่านหนังสือถ้าไม่อ่านแกรู้เข้าต้องโดนตีแน่ๆออกจากมุ้งจุดตะเกียงนั่งอ่านหนังสือแต่ไม่กล้าออกไปนั่งที่ด้านหลังกลัวจะเห็นภาพไฟไหม้อันน่ากลัวที่ข้างครัวนั่งอ่านใกล้ๆที่นอนนั่งตรงนี้ถ้าอาม่ารู้ก็ต้องโดนเคี่ยนเหมือนกันแกสั่งนักสั่งหนาว่าอย่าเอาตะเกียงใกล้มุ้งถ้าตะเกียงล้มนี่ไฟมันจะลุกไหม้มุ้งกำลังคิดว่าจะไปนั่งที่ครัวอันน่ากลัวหรือว่าจะนั่งตรงนี้เสี่ยงให้อาม่าหวดก้นอย่างไหนจะดีกว่ากันก็พอดีเหลือบไปมองข้างหลังก็เห็นเลยทีเดียวร่างหนึ่งปรากฏไม่ใช่เงาของตัวเธอเองหรอกเธอนั่งแต่ว่าเงานั้นไม่ได้นั่งเป็นใครก็ไม่รู้ยืนทื่ออยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไม่ชัดแค่เห็นลางๆก็รู้ได้ว่าเป็นผู้หญิงตัวไม่ใหญ่ไม่โตตัดผมสั้นทรงเดียวกับเธอร่างผอมๆบางๆนุ่งผ้าสิ้นเสื้อคอกลมสีขาวผ้าสิ้นนั้นน่าจะเป็นสีน้ำเงินต้องไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ใช่คนโตๆน่าจะเพิ่งเป็นสาวสาวรุ่นคนนั้นมายืนจ้องมองเธออยู่นานเท่าไหร่แล้วเธอไม่รู้อ่ะมันน่าขนลุกที่โดนจ้องมองโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้เธออ้าปากกรีดร้องแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาเลยร่างนั้นก้าวเข้ามาหาทันทีเธอนึกถึงพระบนหิ้งก็ร้องออกมาพระช่วยด้วยพระช่วยด้วยแล้วเธอพนมมือยกไหว้ท่วมหัวหลับตาปีพยายามนิ่งแต่ทำไม่ได้ตัวสั่นเทายิ่งกว่าเจ้าเข้าซะอีกแต่เมื่อเธอลืมตาอีกทีก็ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วเหงื่อท่วมตัวแต่ก็รีบดับตะเกียงมุดเข้ามุ้งนอนเลยทั้งที่เหงื่อเปียกโชกอยู่นั่นแหละห่มผ้าซะอีกด้วยคลุมโปงไปเลยหลับตาแล้วก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างนานมากกว่าจะหลับลงได้ตอนที่หูแว่วเสียงกุกกักที่ประตูแล้วก็ได้ยินเสียงอาม่าไอหลับพลอยไปในตอนนั้นเองเช้าวันใหม่ยังหวาดผวาไม่หายแต่ก็ไม่เล่าให้อาม่าฟังบ้านเนี้ยมันมีแต่เรื่องน่ากลัวแต่ถ้ามีพระท่านช่วยได้ปรากฏว่าพระที่อาแปะให้ยูหาไม่เจอแต่วันต่อมาอาม่ากลับเก็บมันได้จากแถวหน้าห้องน้ำแล้วแกก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำไม่ได้ถามยูเลยว่าเป็นของใครบังเอิญยูเห็นอ้าปากจะบอกว่าเป็นของเธอเองแกก็หันมามองเสียก่อนพอเห็นแกมองเท่านั้นก็รีบมองไปทางอื่นแต่ก็แอบมองว่าแกจะเอาไปไว้ไหนแกเอาไปที่หน้าหิ้งพระตรงหัวนอนยกมือไหว้แล้วเอื้อมไปวางไว้บนหิ้งแกก็คงจะรู้ว่าเป็นของยูเพราะว่าชาวตลาดเขาพูดกันว่าอาแปะให้พระยูมาพอแกไม่อยู่ยูก็อยากจะไปเอาพระมาไว้กับตัวแต่ทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะเอื้อมไม่ถึงใช้เก้าอี้ต่อขาก็ได้แล้วแต่ถ้าอาม่ารู้ข้าวมีหวังต้องโดนหนักอย่างแน่นอนวันหนึ่งวันนั้นโรงเรียนหยุดกลางวันแสกๆอาม่าไม่อยู่แกไปงานเผาศพที่วัดแล้วยูอยู่คนเดียวกลางวันเนี่ยอยู่ข้างในมันมืดก็ต้องมานั่งอยู่ตรงส่วนหลังบ้านที่มันเป็นครัวมีแสงสว่างส่องเข้ามาแล้วก็ไม่ร้อนเหมือนกับอยู่ข้างในทำการบ้านอ่านหนังสือหลังจากที่ไปหาเก็บฟืนมาแล้วจนเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่เช้าเวลานี้ก็บ่ายมากแล้วแล้วก็นั่งทำการบ้านอยู่ดีๆก็เหลือบไปมองข้างฝาครัวเพราะรู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นร่องรอยไฟไหม้ที่หน้าครัวมันเปลี่ยนไปมันชี้มือมาที่เธออย่างประสงค์ร้ายและมันกำลังจ้องเขม็งมองเธออยู่อีกทั้งเห็นว่าร่างนั้นคือร่างเดียวกับที่เธอเคยเห็นมายืนอยู่ข้างหลังในไม่กี่คืนที่ผ่านมายูผงะหงายท้องร้องไม่ออกร่างดำๆที่ข้างฝาเปลี่ยนสภาพเป็นอย่างเดิมยูค่อยๆลุกนั่งจ้องมองอย่างงงๆจ้องอยู่นานจนชักไม่แน่ใจว่าที่เห็นเมื่ออึดใจเนี่ยเป็นจริงหรือว่าเห็นไปเองตกกลางคืนเธอฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาจากรอยไหม้เห็นชัดเจนคนเดียวกับที่เธอเคยเห็นมาแล้วสาวรุ่นผิวขาวร่างบอบบางเธอมองเงียบๆแล้วก็เดินจากไปเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นอาม่ากำลังนวดท้องเธออยู่ด้วยฝ่าเท้าของแกนี่คือวิธีปลุกให้ลุกหุงข้าวที่แกใช้อยู่เป็นประจำคืนต่อมายูเห็นดวงไฟที่เธอเคยเห็นมาแล้วลอยวนเวียนอยู่เหนือโคกพลูของอาม่าแต่ว่าตอนนั้นนั่งอยู่กับอาม่าแกนั่งอยู่ห่างๆข้างเชียนหมากของแกคงไม่เห็นแกไม่ได้มองไปทางนั้นอยากจะบอกให้แกดูแต่ก็กลัวจะโดนดุดวงไฟนั้นลอยไปลอยมาเหมือนกับว่ามันมีดวงตาสอดสายมองหาอะไรสักอย่างเป็นดวงไฟสีแดงโตเท่ากำปั้นมันยังคงลอยวนเวียนไปมาบางทีก็ออกห่างโคกพลูไปแล้วก็วกกลับมาอีกแต่แล้วอยู่ๆมันก็ลอยพุ่งเข้ามาหายูตกใจร้องลั่นร้องทําไมอาม่าตะหวาดเสียงดังอย่ายูได้สติรีบหุบปากชี้มือไปให้อาม่าดูแกมองตามแต่ดวงไฟหายไปแล้ว แกก็เลยไม่เห็นอะไรชีโบชีเบ้อะไรดวงไฟอะมาดวงไฟบ้าบอที่ไหนเพ้อไปได้เด็กอะไรกลัวไม่เข้าเรื่องมันคงจะเป็นหิ่งห้อยนะกลัวไปได้เดี๋ยวก็ตีหลังขาดนะยูต้องรีบนิ่งเงียบก่อนที่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวตกอกตกใจหมดอยู่ดีๆก็ร้องไม่เอาแล้วนะพอที่หาเรื่องหาราวผีสางที่ไหนเห็นอยู่คนเดียวกลัวอยู่คนเดียวผีน่ะอยู่ที่วัดมันไม่มาอยู่ที่บ้านอ่ะบ้านเป็นที่อยู่ของคนพอเป็นผีแล้วก็เอาไปวัดเอาไปเผาผีก็เลยอยู่ที่วัดมันไม่กลับมาบ้านก็อยากจะถามอาม่าแต่ไม่กล้าอยากจะถามแกว่าบ้านนี้เคยมีคนตายใช่ไหมอ่านหนังสือไปนะอย่ามัวนั่งมองโน่นมองนี่เวลาอ่านหนังสือต้องอ่านออกเสียงดังๆให้แกได้ยินด้วยไม่อย่างนั้นแกหาว่าไม่ได้อ่านอ่านผิดบ้างถูกบ้างก็อ่านไปแกฟังหรือไม่ก็ไม่รู้ได้แต่แกไม่ได้ทักท้วงอะไรอ่านอยู่อาม่าก็เอ่ยขึ้นว่าตายแล้วก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะลูกเอ้ยอยู่สงบสงบนะลูกอย่ามารบกวนเลยพอเงยหน้ามองไปก็เห็นแกกำลังพนมมืออยู่แล้วที่บ่าของแกมีผ้าสบายเฉียงด้วยแล้วตาของแกก็มองออกไปในความมืดแกส่งเสียงพึมพำออกมาเป็นเสียงคล้ายๆสวดมนต์ยูฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้สึกกลัวๆหวาดเสียวๆสันหลังเหลียวมองเลิกลักไปทางด้านหลังกลัวว่าจะมีอะไรโผล่มาหรือว่ามายืนจ้องมองข้างหลังเหมือนคืนนั้นอีกกลัวก็ไปนอนซะไปนั่นก็เหมือนกับเสียงสวรรค์ยูรีบเก็บหนังสือสมุดการบ้านใส่ในกระเป๋าหิ้วเข้าไปข้างในแล้วก็อาม่าก็ตามเข้ามาบ้างแกถามว่าเมื่อกี้นี่เห็นอะไรยูว่าจะบอกแกดีหรือไม่ก็เคยบอกไปแล้วก็เคยโดนดุมาแล้วด้วยยูก็เลยสายหน้าอ้าวไม่เห็นแล้วร้องทำไมแกบ่นอย่างหัวเสียต่อมาวันหนึ่งกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านไม่เห็นอาม่าแต่ได้ยินเสียงแกพูดคุยกับใครที่ครัวคนคงมาให้อาม่านวดอีกเก็บกระเป๋าหนังสืออยู่ก็ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งดังปรากฏว่าเป็นเสียงแม่รีบจะโงกไปดูนั่งคุยอยู่กับอาม่านั่นแม่จริงๆรีบออกไปหาแม่แต่ก็ต้องยกมือไหว้อาม่าก่อนแกสั่งเอาไว้ก่อนไปโรงเรียนให้ไหว้แกก่อนแล้วพอกลับจากเรียนก็ต้องไหว้อีกเหมือนกันแรกๆก็ลืมก็โดนไม่เรียวหวดก้นก็เจ็บร้องไห้พอไหว้อาม่าแล้วแกก็บอกให้ไหว้แม่ด้วยดีใจจนบอกไม่ถูกที่เห็นหน้าแม่เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดแม่แม่ลูบหัวลูบหลังลูบไหล่พูดว่ามอมแมมไปหมดเลยอาม่าพูดนั่นพูดนี่จับความแทบไม่ได้แต่ที่จำได้ก็ว่ายูดื้อดื้อก็ต้องตีกันถ้าไม่ดื้อก็ไม่ตีหรอกก็ว่างั้นแล้วก็ยังพูดอีกว่ากลัวผีกลัวสางอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเห็นไอ้นั่นเดี๋ยวเห็นไอ้นี่จนคนเขาลือกันไปทั้งตลาดว่าที่บ้านนี่มีผีผงผีอะไรกันไปเชื่ออะไรกับเด็กก็คิดนั่นคิดนี่เห็นนั่นเห็นนี่กลัวไปเองใครพูดอะไรก็อย่าไปฟังเขาเลยคนเรามีปากก็พูดไปได้ร้อยแปดพันเก้าแหละอาม่าบอกกับแม่อย่างนั้นถึงอาม่าไม่เอ่ยเรื่องผีขึ้นมายูก็ไม่มีทางลืมที่โดนผีหลอกก็พยายามจะเล่าให้แม่ฟังตามที่อาอึมแนะนำไว้ก็ไม่สบโอกาสสักทีอาม่าอยู่ด้วยตลอดเวลาถ้าพูดมีหวังเจอดีแน่ๆจนกระทั่งอาม่าออกไปข้างนอกก็รีบเอ่ยปากแต่ดูเหมือนแม่จะรู้แล้วเรื่องที่อาอึมรู้ใช่ไหมลูกจริงๆด้วยแม่ว่าอาอึมบอกแม่ตั้งแต่แม่มาถึงแล้วไม่ทันเข้าบ้านอาม่าอาอึมก็ลากมือแม่ไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังยูก็บอกแม่ว่ากลัวมากไม่อยากอยู่กับอาม่าแล้วอยากจะกลับไปอยู่กับแม่แม่ก็พูดว่าถ้าเอายูไปด้วยแม่ก็ไปขายของไม่ได้ก็ไม่มีเงินซื้อหนังสือเสื้อผ้าไม่มีค่าเรียนขอให้ยูอดทนอยู่กับอาม่าไปก่อนแม่พายูออกไปข้างนอกจูงมือไปพอออกไปก็เจออาอึมแกก็รีบเดินมาหาแม่พูดว่าไม่เชื่อถามนางหนูมันดูสิมันโดนหลอกยังไงให้มันเล่าให้ฟังสิยังมีเรื่องที่ยูไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยก็เล่าให้แม่ฟังเพราะเอ่ยถึงผู้หญิงที่เพิ่งเป็นสาวนั่นอาอึมก็อ้าปากค้างแต่ดวงตาเบิกกว้างต้องเป็นคิมแน่ๆแกเอ่ยชื่อใครบางคนขึ้นมาแม่ยืนนิ่งตอนที่อาคิมตายก็เพิ่งจะโตเป็นสาวคิมเป็นใครยูไม่รู้ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนอาอึมก็มองหน้ายูพูดว่าไม่รู้จักคิมมาสิเกิดไม่ทันนี่ถ้าคิมยังไม่ตายนะเป็นสาวใหญ่แล้วตายเสียตั้งแต่ยังรุ่นไม่น่าเลยไม่น่ากินยาตายยูยังไม่รู้ว่าคิมเป็นใครถามแม่ก็ไม่พูดแต่อาอึมกลับเป็นคนตอบซะเองคิมก็ลูกสาวคนสุดท้องของอาม่ายูนั่นแหละน้องสาวแม่ของยูไงตายไปเป็น10ปีแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เด็กผู้หญิงคนที่ชื่อยู